الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لا نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا تے جا ہلن تے آئی ہو لائی ہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو دعا منگیا کرو سنگیوں کتھے پیر نہ رس جاوے دعا منگیا کرو سنگیوں کتھے پیر نہ رس جاوے جنہ دے پیر رس جاندے او جیوں دے وی مرے رہ دے جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو اے تن میرا جے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجاں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ تے ہک کھولا ہک کجا ہو اتنا مینو صبر نیا وے تے میں ہور کیتے ول بھجا ہو مرشد دا مینو لکھ کروڑا حجا ہو مرشد دا دیدار وے باہو مرشد دا دیدار وے باہو مرشد دا دیدار وے باہو چومنا مرشد کے نورانی قدم اور خود پہ آسا راہ جنت کیجئے مرشد دا دیدار وے باہو مرشد دا دیدار وے باہو ان کے در سے کیا نہیں ہم کو ملا ارے ان سے ہی اظہار حاجت کیجئے مرشد دا دیدار وے باہو مرشد دا دیدار وے باہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں بغداد شہر دی کی نشانی اتے اچیاں لمیاں چیراں ہو اے تن میرا پرزے جے درزی دیاں لیراں ہو اینا لیراں دی گل کفانی پا کے السان سنگ فقیراں ہو شہر بغداد دے میں ٹکڑے منگساں کرساں میرا سن فریاد پیراد پیرا سن فریاد سن فریاد پیراد پیرا تے میری عرض سنی کن تار کے میرا بچ کھپران دے جتھے مچھلی نہ بین دے ڈر کے ہو شاہ جیلانی غوثِ خبر لے او جھٹ کر کے ہو پیر جنا دا میرا باہو تندی لگ دے تار کے ہو پیر اسادہ میرا باہو پیر اسادہ میرا باہو پیر اسادہ میرا باہو واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا اولیاء ملتے گئے آنکھیں وہ تلوا تیرا پیر اسادہ میرا باہو پیر اسادہ میرا باہو پیر اسادہ میرا باہو سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا پیر اسادہ میرا باہو پیر اسادہ میرا باہو کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا ابن زہرا کو مبارک گارو سے قدرت قادری پائے تصدق میں نے دولہا تیرا پیر اسادہ میرا باہو پیر اسادہ میرا باہو تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا پیر اسادہ میرا باہو پیر اسادہ میرا باہو پیر اسادہ میرا باہو تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا مٹ گئے مٹتے گئے مٹ جائیں گے دشمن تیرے اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا پیر اسادہ میرا باہو پیر اسادہ میرا باہو اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں لاج یا غوث اعظم پیر اسادہ میرا باہو پیر اسادہ میرا باہو قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے کہ بیڑے کے ہیں نہ خدا غوث اعظم پیر اسادہ میرا باہو پیر اسادہ میرا باہو کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی چمک اٹھے دل کی کلی غوث اعظم پیر اسادہ میرا باہو پیر اسادہ میرا باہو تیرے جد کو مالک کیا تیرے رب نے تیرے در سے دنیا پلی غوث اعظم ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے تمہیں نہ خدائی ملی غوث اعظم پیر اسادہ میرا باہو پیر اسادہ میرا باہو تیرا رتبہ اعلیٰ نہ کیوں ہو کہ مولا تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم پیر اسادہ میرا باہو پیر اسادہ میرا باہو قادرہ سرورہ رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر تو جسے چاہے دے جس قدر چاہے دے تیری بخشش نرالی عطا بے نظیر یہ وظیفہ ہے ہر دکھ کا درما وقار غوث اعظم مدد المدد دستگیر غوث اعظم مدد المدد دستگیر غوث اعظم مدد المدد دستگیر پیر اسادہ میرا باہو پیر اسادہ میرا باہو سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خانی کا سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا کہ غوث البرا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا پیر اسادہ میرا باہو پیر اسادہ میرا باہو میر جنادہ میرا باہو وہی کندی لگ کے